Jan van der Putten. Oud-bondskanselier Kurz van Oostenrijk is zijn juridische immuniteit kwijt. Het parlement stemde daar unaniem voor. De openbaar aanklager in Wenen wil Kurz vervolgen voor corruptie. Het wordt mogelijk voor niet-essentiële winkels zoals tuincentra en boekhandels om klanten om een coronapas te vragen. De Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. Dat betekent dat winkels daarom kunnen vragen als het kabinet zo'n maatregel instelt. Het kabinet neemt morgen een besluit over een landelijk vuurwerkverbod. Ingewijden verwachten dat zo'n verbod er niet komt. Maandag zei voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat vuurwerkslachtoffers geen grote belasting vormen voor de zorg. En Unilever verkoopt zijn theeafdeling, bekend van Lipton en Pukka, voor 4,5 miljard euro. De groei is eruit, zegt het bedrijf. Unilever verkoopt veel zwarte thee, maar jongeren hebben liever groene thee en kruidenthee. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent. Met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Van 16 tot en met 27 november. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, dat is best aardig, die stem. Troost je, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als architect is hij diep in zijn hart een huttenbouwer. En met zijn 20 jaar ervaring weet hij hoe we architectuur en landschap kunnen laten samengaan. Het idee van wonen in een boomhut of in een berg. Het behoort allemaal tot zijn mogelijkheden. Hier is Bjarne Mastenbroek. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Bjarne, je stak meteen 3 vingers in de lucht. Dat is nu 20 jaar ervaring, maar 30, misschien wel 35 jaar al. Ja, het is al een stuk langer. Ik begin op leeftijd. Een oude rot in het vak zit hier. Ja, ja. Een oude rot in het architectenvak. Diana Balmori wordt geciteerd in dit schitterende, ontzettend zware, 1400 pagina tellende boek dat jij samen met Iwan Baan hebt gemaakt. En zij zegt in die quote: Everything that does not have a roof is a landscape. Ja. En nou, als dat niet al mooi genoeg is, ga jij eigenlijk nog een stap verder. Want jij zegt eigenlijk, alles is een landschap. Alles behoort tot het landschap. Ja, architectuur is ook vaak landschap, zeker. Dus het een sluit het ander niet uit. Maar ja, dat boek is een decennia lange zoektocht geweest naar wat is nou architectuur? Want wij denken daar heel makkelijk over. Ja, wat denken we daar dan over? Nou, ik heb het dus ook in het boek eigenlijk altijd over gebouwen en niet over architectuur. Want dat is een, vind ik wat lastiger. Wordt heel vaak in de richting van design en kunst en cultuur geduwd. En dat is zeker een belangrijk onderdeel. Maar architectuur gaat heel erg over het maken van gebouwen. Het maken van, en dus dat trek ik wat breder. Het gaat over het maken van landschappen. Want een gebouw zit eigenlijk altijd vast aan de aarde. En toen ik daarover nadacht, van heel vroeger tot nu, dacht ik, daar weten we eigenlijk zo weinig van. Hoe we dat nou doen? We gebruiken de aarde als een soort passieve fundering. Dus dan zakt het niet weg. En dan moeten we kijken in Nederland vooral welke palen eronder en een funderingsbalk en dat. En dan zetten we dat gebouw neer. Maar de geschiedenis laat zien dat we vanuit een heel andere, nou ja, van 13.000 jaar geleden, we komen van heel ver. En we zijn nu ook heel ver, maar weten we eigenlijk wel goed wat we aan het doen zijn? En dat onderzoekende kwam ik erachter, dat valt best wel tegen. Ja, dit boek is eigenlijk één groot pleidooi, visueel en in tekst, voor het opnieuw verbinden van de grond met de gebouwen en ook het landschap met de gebouwen die daarin staan. Het is een soort, ja, poging om te laten zien, of een zoektocht naar hoe we die twee beter met elkaar kunnen verbinden. Ja, en dat die twee met elkaar communiceren. En niet op een soort autistische manier weinig met elkaar te maken hebben. Hoe ziet dat eruit? Autistische architectuur, vertel eens. Nou, ja, autistisch is misschien iets te negatief gezegd. Maar nee joh, zeg maar gewoon. Ik gebruik in het boek een beetje een moment in de wereldgeschiedenis. 1964. Jouw bouwjaar? Mijn bouwjaar, ik ben geboren. Maar het gaat niet zozeer natuurlijk om 64, maar om rond de jaren 50, 60. En dat is het moment waarop je zoekende, in die zoektocht waar ik achter kwam, waarop heel veel dingen tot een hoogtepunt kwamen. Heel veel dingen we opeens wisten. En op heel veel punten we erachter kwamen, oei, dit zou wel eens mis kunnen gaan. Dus in die zin heel erg een kantelpunt. En in architectuur ook wel. Ook de tijd ongeveer van het brutalisme, waarin architectuur niet meer vooruit ging naar nog klinischer, nog strakker, nog maar het opeens een beetje terugging. Zit ook een beetje vast aan de hippieperiode. Het leek wel alsof er weer een soort ook retourbeweging was. Naar het meer natuurlijke en organische. Ja, dus dat. En de jaren 60 is ook het moment waarop, ik laat zien aan de hand van pagina's uit L'architecture d'aujourd'hui, uit die tijd, dat alle gebouwen bestonden uit dezelfde vloeren. Begon op de begane grond. Er zat eigenlijk niet eens meer een plint in die zich verbijzonderde, maar gewoon een stacking of floors. Mm-hmm. En ramen waren een soort abstracte gaten. Grote glazen met uitzicht op bijvoorbeeld de natuur, maar hermetisch gesloten, niet te openen. En in dat moment kon er ventilatie in, verwarming in, liften zaten er natuurlijk in. Dus alle techniek was voorhanden in die tijd. Maar dat vervreemde ons ook van onze woonomgeving. Precies, dat heeft ons volstrekt vervreemd van de woning. En dit staat natuurlijk nooit los van andere fenomenen. Als je dan kijkt, het is 64 is exact het middelpunt van een decennium. 59, eerste maanlanding zonder mensen. 69, met mensen. 64 zit er precies tussen. Het werd duidelijk door bijvoorbeeld een boek als Silent Spring van Rachel Carson, dat DDT, als je het goed bekijkt, ons niet hielp. Je bedoelt het landbouwgif DDT? Ja, het landbouwgif DDT. Ja. Daar gingen toen de tijd in Amerika, als je op strand lag, kwam daar een vliegtuigje overheen, dat gewoon iedereen, dus het strand, iedereen voor volsport met DDT. Mm-hmm. En dan mensen liepen lachend achter een soort gierwagen aan die door woonwijken reed, waar DDT uit spoot. Ja, en toen wisten ze nog niet hoe schadelijk dat was. En dan speelden de kinderen in die spray van DDT, kun je je voorstellen. Nou, we weten natuurlijk van heel veel meer dingen. Asbest werd ontkend, roken werd ontkend. Het probleem van olie en gas is heel lang ontkend. DDT. En altijd werden de mensen die daarvoor waarschuwden, die werden geridiculiseerd. Heel even, ik ben even kwijt wat dit met de architectuur te maken heeft. En dat was dus dat moment. Daar gebeurde zoveel. Net zoals met de nucleaire energiebommen. Mm-hmm. Op een gegeven moment kwamen we erachter, stop daarmee. Dus die tijdsperiode laat zien dat we erachter kwamen dat vooruitgang niet altijd vooruitgang is. Precies. En wat dan? En dat daar eigenlijk divergeert daar ook die zoektocht daarna. Want daarna zie je dat er allerlei pogingen zijn ondernomen. De modes heel snel elkaar opvolgden in de architectuur. En ja, dat mensen zijn gaan zoeken naar dan de echte oplossing. Om bijvoorbeeld in de stedenbouw kwam men erachter dat de moderne stad, Brazilia is een heel goed voorbeeld. Het was een nieuwe stad die gebouwd werd. Mm-hmm. Maar ook zeg maar, de moderne hoofdstad van Brazilië, ja. Maar de moderne uitbreidingen van veel steden, hè, noem bijvoorbeeld de Bijlmer, weet ik wat. Dat die dacht, goh, we hebben nu alles opgelost. Die huizen zijn groter, comfortabeler, warmer. Je kunt met de lift naar boven. De auto wordt gescheiden in een parkeergarage. Alles klopt. Maar toch klopt er iets niet. En wat is dat? Het feit dat wij mensen erin wonen en wij ons willen verbinden met de plek waar we wonen? Of is het de uniformiteit? Nou, het is ook. Kijk, een mens is natuurlijk een complex wezentje. En die denkt, zeker ja, in die ontwikkeling, men denkt het altijd voor alles een oplossing te hebben en altijd vooruit te gaan. Maar men vergeet dat in die. Nou, we zitten er nu middenin. In een heel aantal crisissen op elkaar gestapeld. Waarvan ik overigens denk dat dat helemaal niet een crisis is. Dat is gewoon. Dat is de wereld. Maar, heb je het nu over corona of over stikstof? Of nee, over, er zijn zoveel crisis aan precies, de hand. Dat bedoel ik. Nou, ja, alles wordt een crisis genoemd. Ja, nou ja. Ik denk van ja, nou, dat hoef je ook niet te doen. Maar terugkomen. We hebben met die vooruitgang. We hebben wel dingetjes gewonnen. Maar we hebben volgens mij. En dat probeer ik in het boek aan te doen. Misschien 10% vooruitgang is aan de andere kant 90% verlies. Dus we verliezen in die opeenvolgende generaties ook wel heel veel kennis. En er zitten bijvoorbeeld allemaal projecten in uit China, ondergrondse huizen. Mm-hmm. Klein feitje, daar wonen nog steeds 20 miljoen mensen onder de grond. En dat was tot wow. 40 miljoen. Ja. Stepwells, dus dat zijn van die gaten in de grond in India. Foto's staan in het boek. Met de meest waanzinnige geometrische vormen. Ja. Die zo naar beneden trappen, soms tot 40 meter diep. Waar de mensen in India water verzamelden voor de droge tijd. Zodat ze nog water hadden als er maandenlang geen regen was. En dan ga je kijken naar een kaart en dan zie je de rain map van India. Nou, dan zit een hele westelijke soort banaanvormige strook waar 5-6 maanden geen regen valt. Nou, en als je dan vervolgens op de kaart van India kijkt waar die 4.500 stepwells, die putten liggen, dat is al precies in die strook. Dat is natuurlijk heel logisch. Ja. Dus er zit heel. Maar dat niemand die zich dat realiseert. Veel daarvan wordt nu dichtgestort met puin of met afval. Bijna alles is tot ruïne verworden. Maar een aantal worden nu gekoesterd en gebruikt als toeristische attractie. En dat laat Iwan ook zo mooi zien. Ja, Iwan is de fotograaf. Ja, ik heb het echt met Iwan gemaakt. Mooie foto's gemaakt, ja. Ja. En in hoeverre, je zegt al twee keer, het is een onderzoek. Ja. Hoe begon jij hieraan? Had jij al wel. Het boek is even voor de luisteraars opgedeeld eigenlijk uit 6 elementen, of hoe noem jij het? We hebben 6 hoofdstukken. Ja, 6 hoofdstukken. En wat voorwaarden vind jij voor goed bouwen? Ja, 6 strategieën. Strategieën, ja. Precies. En dat daar hebben we woord. Jaren over gedaan. Op een gegeven moment hadden we een. Je al wel van tevoren verzonnen? Nee, een van de editors die ons hielp begon in 2010-11. Op een gegeven moment kwam een editor langs, Billy Nolan, ontzettend leuke vent die ook het taalkundig Engels nog verbeterde. Mm-hmm. En met hem hebben we brainstorms gehad van, we zitten vast. We willen het boek wel in een soort heldere hoofdstukken opdelen, maar we weten niet hoe. We hebben zoveel materiaal. Wij kregen ook van vrienden en collega's. Je wist gewoon niet hoe je moest structureren? Nee, bijvoorbeeld een van de hoofdstukken is Bury, dus ondergronds. Ja. Nou, ik kan nu 1400 pagina's, dus zo'n boek. Nee, ik kan 3 van die boeken vullen met alleen ondergronds. Ja, alles wat met ondergronds bouwen en ondergronds wonen te maken heeft. Dit boek is dan een van de 6 hoofdstukken maar ondergronds. Ja. Dus we hebben ook heel veel projecten niet gedaan. Maar het is dus vooral een persoonlijke fascinatie is heel belangrijk geweest bij de keuze van de projecten. Want hoe moet men dat voorstellen, Bjarne? Je wil eigenlijk een soort visie formuleren. Het is ook een onderzoek. Ja. Je begint dan eigenlijk waarschijnlijk met dingen die je inspireren. Daar probeer je op een gegeven moment een soort lijn in te vinden. Ja. Maar hoe heb je gezocht? Nou, mijn bureau heb ik gestart. Althans, dat is mijn eigen bureau. Search, In 92. Search. Zoek in het Engels. Maar dat staat voor S, stedenbouw, E en architectuur. Maar ook search, omdat ik denk dat goede oplossingen hebben. Je komt tot een goede oplossing door heel serieus lang onderzoek te doen, te kijken naar hoe je dat moet doen. En dat is voortgekomen ook uit mijn jarenlange studentassistentschap bij professor Max Risselada. Hoogleraar bouwkunde, TU Delft. Samen met Dick van Gameren, toen een vriend en collega. Heb je ook een architectenbureau mee gehad? Jarenlang bureau mee gehad. Ja. Nu de dean van faculteit bouwkunde in Delft. Maar dus dat zoeken naar een goede oplossing was de bron. Vervolgens zijn we gaan beginnen en zeiden, ja, hoe structureer je dit nou? Misschien ben ik daar ook niet de allerbeste in om iets goed te structureren. Ik heb wel allemaal ideeën, maar hoe structureer je dat nou? Billy Nolan die hielp, Ivan die hielp en een heleboel andere mensen. En op een gegeven moment kwamen we erachter, en dat vonden we eigenlijk een hele mooie, dat door de wereldgeschiedenis, dus van globaal 11.000 jaar geleden voor Christus tot nu, de hunter-gatherer, die nog eigenlijk bijna geen shelter had, bijna geen vaste plek had. Ja, de jager-verzamelaar, ja, precies. Ja, de jager-verzamelaar. Tot nu blijkt het ook een beetje te kloppen met de zes hoofdstukken in chronologische zin. Dus elk hoofdstuk is chronologisch met oude voorbeelden en hedendaagse voorbeelden. Ja, hoe het een nieuwe architectuurvormen gebouwen heeft geïnspireerd. Maar die hoofdstukken zitten ook zo in elkaar dat in het eerste hoofdstuk Bury er toch vrij, dus ondergronds, vrij veel hele oude voorbeelden zitten. Dan embed, dat gaat over in een helling zitten. Dus dan is het al niet meer helemaal ondergronds. Naar absorb, dus hoe het op een relief, een heuveltop meedoet. Hoe bijvoorbeeld het relief van een landschap in een gebouw mee kan doen. Hoe dat een gebouw een ontwerp kan geven. Ja, dat is zeg maar de eerste drie hoofdstukken zijn dat. Ondergronds, dus begraven. Absorberen, dat het letterlijk in het landschap opgenomen wordt. Ja. En integreren, dat het er eigenlijk mee samenwerkt, zou je kunnen zeggen. Ja, en dus de derde is eigenlijk al absorb, is al, daar gaat het, waarmee het gebouw al een soort van superimpose, het landschap overheerst. Maar het landschap daarin wel een hele belangrijke functie heeft. Ja, het is letterlijk uit de grond gekomen in fases. En dat fases. Is eigenlijk ook een beetje die geschiedenis van de mens. Van dat ze in die grotten zaten, want we hadden helemaal geen bouwwerken. Maar de eerste veilige plek was toch een beetje de grot. Ja. En we hebben ons langzaamaan daaraan ontstegen. En op een gegeven moment zijn we gegaan naar spiraalvormige gebouwen, het vierde hoofdstuk. Omdat dat eigenlijk een continuering is van een landschap. Dus niet een trap of een lift. Maar het wel mooi is door niveaus met elkaar te verbinden. Dus het is niet letterlijk spiraal. Soms wel, vaak niet. Dus de eerste religieuze gebouwen, de ziggurats, dat waren eigenlijk een soort van spiraalvormige routes naar een hoger punt. Ja. Nou, dat is het vierde. En dan het vijfde is hoe je ook grote volumes kan uithollen en hoe je natuur naar binnen kan halen. En het laatste hoofdstuk, Mimic, dus het nabootsen van natuur. Die en dat is eigenlijk het meest van het landschap ontrokken. Want dat kan zelfs ook betekenen, dat zie je ook steeds meer, dat gebouwen eruit zien als een berg. Of zelfs als een boom. Met allemaal verhoogde terrassen. Dus een beetje, je hoort wel soms de Sawa. Steeds meer architecten vinden het ook wel hip om een gebouw te noemen naar een landschapsfenomeen. Hè. Bijvoorbeeld in Amsterdam nu, The Valley. Ja. Altijd Engels ook. Ja, precies. Dat gaat helemaal over taal. Maar dus het is ook een onttrekken aan het landschap langzaam. En dat is tegelijkertijd ook wat de mens gedaan heeft. En dat als een hoogtepunt wij op de bovenste etage van de wolkenkrabber, of niet? Ja. Die ook een beetje op zijn retour is, want daar werden we toch ook niet helemaal happy in, die wolkenkrabber. Ja, ik sluit de wolkenkrabber niet uit. Maar het blijkt wel dat die wolkenkrabber, zonder dat je het doorhebt, dus de stedeling en daarmee vooral de wolkenkrabber, die heeft natuurlijk een enorm achterland nodig om te kunnen overleven. Hmm. Een wolkenkrabber bestaat bij de gratie van dat er heel veel mensen wonen, werken, wat dan ook. Daar moet heel veel voedsel naartoe, heel veel energie naartoe. Daar moet van alles gebeurt daar in concentratie. Maar daar heb je dus dat platteland voor nodig, dat achterland voor nodig. Die boom, dat bos, dat water, alles heb je nodig om die in de toren te maken. Ja. En dat wordt nogal eens vergeten. Dus de wederkerigheid van die twee is lastig. Nou, kijk, landschap kan prima zonder stad, maar stad kan niet zonder landschap. En we hebben dat gewoon veel te lang verontachtzaamd. En je ziet dus nu ook dat de stad, kwamen we op een gegeven moment achter, ja, die stad is met die moderne uitbreiding van 1900, 1950, 60, 70, waar het echt maximaal werd met infrastructuur, met wegen, treinen en zo. Ja, die bekende foto's van Los Angeles, ja, dus die al die highways samen. Ja, die wordt nu langzaamaan eigenlijk gewurgd door die boa constrictor van industrie. Infrastructuur. Industrie staat vaak aan de rand. Alle rommel staat aan de rand. De wegen lopen eromheen. De ringweg, de tweede, derde, vierde ringweg. Vijfde zelfs in Beijing. Dus die stad die wordt als het ware steeds verder ingekaderd en krijgt ook steeds meer problemen. Bjarne, ik ga je nog heel even wat extra introduceren voor de mensen die eventueel later zijn ingevallen of jou nog niet kenden. Jij studeerde bouwkunde in Delft. Je werkte eerst als freelance architect. Daarna richtte je met Dick van Gameren je eigen bureau op. Van Gameren Mastenbroek, wat later de architectengroep werd. Jullie fuseerden. Vanaf 2002 ging je zelfstandig verder met je bureau Search. We hadden het er al net over. Waarmee je dus de ene na de andere opdracht binnensleepte. Je werkt over de hele wereld. Je won in de loop van de jaren allerlei architectuurprijzen. Hier in Nederland zijn onder andere de synagoge in Amsterdam van jouw hand. Hotel Jakarta, het Eidok en in het buitenland... dat is een van mijn persoonlijke favorieten. De Nederlandse ambassade in Ethiopië. Dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van het samengaan van landschap en gebouw. Misschien krijg ik het er zo nog even over. En dan is nu daar hier, dig it, building bound to the ground. Prachtige titel. 1400 pagina's visie op architectuur. Het is tekst en beeld, historisch kader. Jullie hebben tekeningen gemaakt, foto's gemaakt. 112 gebouwen op 6 continenten. Ja, ik mag het wel een architectuurbijbel noemen. Of is dat een beetje overdreven? Eén van de vele misschien. Ja, het heeft een beetje bijbelse vorm bijna. Er zitten ook veel bijbelse dingen in. De Toren van Babel zie je meteen bij de spirals. Ja, als ik heel arrogant was, zou ik zeggen. Ja, dit is de bijbel. Nee, het is ook een beetje een boek van... een soort van everything you always wanted to know about architecture, but were not afraid, but you didn't know how to ask. Het is echt letterlijk voor ons een hele lange zoektocht geweest van... heel flauw gezegd. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dat is... Want die stad is natuurlijk een beetje gek. Ja. En de laatste voorbeelden, Macau of Dubai. Daarvan weet je, jongens, dat gaat niet helemaal goed. Vandaag weer New Delhi, hè, omdat alles daar weer draait in India. Mm-hmm. Een van de hoogste smog levels ever. En we zijn de zaak als een gek aan het verstieren op deze aarde. Mm-hmm. En het gaat ook dus... luister naar Lord David Attenborough op de laatste top in Glasgow. Hij zegt ook, in mijn 70-jarige professionele leven als filmer... heb ik het gewoon aan de donder zien gaan. En toen bedacht ik me, Greta Thunberg interviewde hem ook. Mm-hmm. En toen stel je nou voor, als hij vindt, wat natuurlijk van grote wel waar is, het is voor 70%, in 70 jaar grotendeels naar de donder gegaan. Greta Thunberg, nu heel jong. Wat als we haar interviewen over 70 jaar? En het gaat zo door. Nou, sterker nog, als we niks doen, het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Ik wil niet pessimistisch zijn, maar dat is de waarheid. Ja. Wat moeten we haar dan nog vragen? Als nu 90% al weg is van heel veel wilde dieren... Van oorspronkelijke natuur... En in diezelfde tijd die CO2-levels zo omhoog zijn gegaan, enzovoort. Je kunt er ook niet omheen als architect met die hele problematiek. Beton, een van jullie basisbouwelementen is een van de grootste... oorzaken van de stikstofcrisis. Ja, en daarom hebben wij ook gezegd als bureau... bij elke opdracht die binnenkomt... laten we dat maar anders doen. Mm-hmm. Dat gaat niet heel makkelijk. Omdat heel veel opdrachtgevers vragen... moeilijk. En als je dan twee ontwerpen maakt in beton hout... kunnen we dat met elkaar gewoon... dan kunnen we dat analyseren welke dan beter is... of welke mm-hmm. betaalbaarder is of wat dan ook. En ik heb bijvoorbeeld als bureau gezegd... dat doe ik niet. Want dan weet ik al wat de uitkomst is. Dan sta ik gewoon aan een dood paard te trekken. Dus jij zegt eigenlijk van aan onze architecten ligt het niet. Er zijn genoeg alternatieven. Maar mensen durven het niet aan om betonloos te bouwen. Investeerders. Nee, aan onze architecten ligt het dus niet waar. We zijn onderdeel van het probleem. Natuurlijk ook. Oké, wat moet er anders dan? Veel collega's die zijn er niet mee bezig. Veel ook wel. Wat moet er anders? Het lastigste is toch dat iedereen binnen zijn vakgebied het uiterste moet doen. En iedereen verantwoordelijk is binnen zijn eigen vak. Om dat gewoon optimaal en zo snel mogelijk te veranderen. En daar zie je wel echt een probleem. En wij kwamen er ook met dit boek achter dat architectuur een soort rare tak van sport is. Hè? Dus stel je toch voor, auto 100 jaar geleden, auto nu. koets versus auto. Een fantastische Tesla. Wat je, onvoorstelbaar hoe die functioneert. Een lamp, kaarslicht, ledlamp. Geweldig. Chirurgie. Vroeger werd er een been met een of andere zaag af verwijderd. Nu is de meest waanzinnige techniek om mensen te helpen. Van brain surgery. Al, dat, en met hartkleppen, alles. Kunst. En jij vindt dat de architectuur daarbij achterloopt? Nou, kijk eens hoe architectuur gemaakt. In dit vak zit dus, en daarom wilde, er zit iets heel raars in. Dat heeft er blijkbaar ook te maken met dat het vast zit aan de grond. Dat het heel lang staat. Dat het, wat is er raar? Het is onze identiteit. Een Parijzenaar is vanwege de stad Parijs Parijzenaar. Dus het is onderdeel van ons, maar wij begrijpen het onvoldoende. Sterker nog, architectuur is, en dat heb ik ook nog wel, ik woon in een huis uit 1620. En als ik er goed naar kijk, is dat beter dan veel daarvan huizen die ik nu kan bouwen. Waarom? En dat bedoel ik met die auto. Je zou elke andere beroepsgroep, die zou ons eigenlijk uit moeten lachen dat we in 400 jaar niet wezenlijk betere huizen hebben gebouwd. En wat gaat er dan mis? Ik zie ook dat gebouwen heel erg te maken hebben met een soort primaire emotie bij mensen. Dat het gaat over veiligheid. Het gaat over je voor jezelf een veilige plek geven. En dat is iets wat volgens mij diep in de hersenen al bij de jager-verzamelaar zo was. Dus als er gevaar is, dan schijnt je lichaam op allerlei manieren waanzinnig snel te reageren. En weg ben je. Bijvoorbeeld, je pupillen aan de zijkant van je oog zijn vele malen sneller om iets op te vangen dan in het midden. Maar wat heeft dit te maken met het mis zijn van onze huizen? Dat zijn allemaal dingen die wij niet echt meer weten, maar die wel zo werken. En met huizen zitten dus ergens deep down in. Mensen willen graag met gebouwen denken ze eigenlijk heel traditioneel. Daar durven ze moeilijk experimenten aan, want het gaat ook om veel geld. En wat er ook in zeker zwaar verergert, is dat bijna elk gebouw tegenwoordig een soort financial commodity is. Ja. Dus iets wordt gebouwd. De zieke bouwmarkt. Iets wordt gebouwd omdat een gemeente eraan moet verdienen, een aannemer, een belegger, een pensioenfonds wil rendement ophalen. Dat is voor een deel ook wel waar, snap ik. Maar het is veel te ver doorgeschoten. Dus een gebouw wordt gemaakt en heel veel mensen die te maken hebben uit die sector komen, die zien volgens mij eerder, als ze naar een gebouw kijken, zien ze eerder geld, rendement. Dan shelter. Dan dat ze dan zien shelter. Ja, dan dat zien ze. En daarom zie je ook in deze woningcrisis nu, dat het gaat dus eigenlijk niet over wonen, maar het gaat over geld. En daarom hebben we hebben al het geld van de wereld. Dus we kunnen bouwen wat we willen, maar we doen het niet. Moet er anders? Stel, jij zou bijvoorbeeld één maatregel door kunnen voeren als politicus. Wat zou je dan eisen? Waar is het begin van het terugdraaien hiervan? Heb je een weekje? Nee, we hebben in ieder geval nog 2 minuten voor het nieuws. Nee, het is heel erg complex geworden. Omdat we een complexe wereld hebben. En ik heb eigenlijk altijd geleerd, als iets heel complex is, dan moet je de aanpak eenvoudig houden. Maar nu hebben we een soort dubbele complexiteit. Je ziet het ook in alleen al hoe je tegenwoordig een gebouw binnenkomt. Dan denk ik, wat is dit voor onzin met pasjes en ditjes en datjes. Hier ook weer, je komt hier ook bij de pasje binnen. Het is een soort voor mij wezensvreemde wereld waar ik mij nou niet bepaald prettig in voel. Maar in die hele complexe, wij moeten zwaar vereenvoudigen. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, dat heeft de VVD ook ooit beloofd, hè, minder regelgeving. Nou, daar hebben ze zich niet aan gehouden. De regelgeving is gewoon gierend toegenomen. Dus we zullen prioriteiten moeten stellen. Dat is het allereerste wat ik zou doen, prioriteit stellen. Als duurzaamheid nummer 1 is, is al het andere volgend. Maar je moet niet zeggen, ik wil het heel duurzaam. Ja, maar ik wil ook. Ik wil ook heel veel geld aan verdienen. En ik wil ook dit en ik wil ook dat. En het moet ook zo'n verhouding sociaal, vrij sector en middendure huur zijn. En het moet ook deze vorm hebben. En het moet ook passen in allerlei andere formats. En dan denk ik van, ja, dat is niet zo handig. Want als je snelheid wil genereren, dan moet je ook het lef hebben om te zeggen, ik laat een aantal dingen volgen. Eén ding is leidend, het andere volgt. Alles bij elkaar, je zou duurzaamheid op één zetten, je zou minder regelgevingen en betere entrees. Dat zou je top 3 zijn. Even voordat we nu naar het nieuws gaan. Want we hebben straks nog we hebben straks duurzaamheid nog tijd. Zeker op één. Want we hebben gewoon geen keus meer. Nee. En dat is niet alleen in bouwen obvious, maar natuurlijk in alle andere takken. Duurzaamheid op één. Het mooie met architectuur is dat we kunnen natuur herstellen. Wij kunnen zelfs herstellen. We gaan zo verder. Tot straks. NPO Radio 1. 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Energiebedrijf Essent verwacht voor volgend jaar een stijging van de energierekening met 17,5 euro per maand. Die stijging geldt voor huishoudens met een gemiddeld verbruik en een flexibel tarief. Essent, het grootste energiebedrijf van Nederland, heeft de nieuwe tarieven vanavond bekendgemaakt. Eerder kwam Vattenfall met een verwachte stijging van 25 euro. Het derde grote energiebedrijf, Eneco, heeft de tarieven voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt. De inspectie Gezondheidszorg is verontwaardigd over de zogenoemde coronakits die online worden verkocht. Daarmee kunnen mensen zichzelf besmetten, zodat ze na een positieve test een herstelbewijs kunnen krijgen. De inspectie waarschuwt dat mensen daarmee zichzelf en anderen in gevaar brengen en bekijkt of er moet worden opgetreden. De site waarop de coronakits worden aangeboden is inmiddels uit de lucht. Onduidelijk is of er echt besmettingsmateriaal werd verkocht. Het kan ook oplichting of een grap zijn. Zeker 25 voormalige Kamerleden zijn besmet geraakt met corona tijdens een gezamenlijk uitje begin deze maand. Ze hadden een lunch in Helmond en gingen daarna met een bus naar de Peel. Het uitje was georganiseerd door de Vereniging van Oud-Parlementariërs. Voorzitter Jan-Kees Wiebenga noemt de 25 besmettingen raadselachtig, omdat alle deelnemers een QR-code hadden die meermaals is gecontroleerd. Wel zegt een deelnemer tegen het ANP dat veel mensen in de bus geen mondkapje droegen. Unilever verkoopt zijn theeafdeling voor 4,5 miljard euro aan een Luxemburgse investeringsmaatschappij. De groei is eruit, zegt Unilever. De Britse multinational verkoopt vooral zwarte thee, maar jongeren hebben liever groene thee en kruidenthee. Een van de merken die wordt verkocht is Lipton. Dat was zo'n 50 jaar eigendom van Unilever. Het bedrijf zegt trots te zijn op de betekenis die de theedivisie heeft gehad in de groei van de multinational. Het weer: veel bewolking met lokaal wat motregen, minima tussen 8 en 11 graden. Morgen is het overwegend grijs met mogelijk wat motregen. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Dames en heren, welkom terug bij Kunststof. Vandaag met architect Bjarne Mastenbroek. Met zijn architectenbureau Search maakte hij furoren in binnen- en buitenland, won vele prijzen en werkte gestaag aan een gebouwenoeuvre dat zich kenmerkt door de integratie van het gebouw met zijn omgeving. En nu is er ook het vuistdikke boek Dig It, Building Bound to the Ground. Een visueel en textueel pleidooi om landschap en architectuur, de grond en het gebouw, weer met elkaar te verbinden. Ja, Bjarne, in het boek stond een kleine prachtige anekdote van de architect Giancarlo De Carlo. Die staat in het boek met het voorbeeld van een architectenontwerp, Il Maestro in Urbino. En hij vertelde dat hij op 6-jarige leeftijd in het gebouw van een appartement, in het trappenhuis, Oog in oog stond met een links. Ja. En dat was voor hem een levensbepalend moment. Ja. Omdat hij schrijft dan dat hij zich daar voor het eerst bewust werd van de ruimte. Ja. Van hoogte, diepte, waar hij zich in de ruimte bevond, waar hij heen kon. Sommige mensen geloofden hem later ook niet dat hij een links was tegengekomen. Dat is precies waar ik net over had, hè? Dus die primaire gevoelens. Precies. Opeens word je dan teruggeworpen op dat je wat je echt bent. Namelijk ook een van de dieren van deze aarde. In een omgeving waar je mee interacteert. Ja. Nou heeft hij later ontzettend veel trappen verwerkt in al zijn ontwerpen. Dus dat was een heel bepalend moment uit zijn jeugd, wat ook dus echt in zijn werk later is terug blijven komen. Als jij nou terugkijkt naar toen jij een jongere versie was van jezelf, kun jij dan elementen beïnvloeden uit jouw jeugd of waar je woonde, of die op dezelfde manier op jou je ontwerpen diep beïnvloeden? Ja zeker. Ik heb een aantal ondergrondse projecten of semi-ondergrondse projecten gemaakt. En dat komt denk ik ook omdat ik daar geen enkele terughoudendheid of angst voor heb. Ik bouwde vroeger heel veel ondergrondse hutten. Mm-hmm. Ik woonde op de Sallandse Heuvelrug. Een van de weinigen heeft toch een redelijk met redelijk veel relief. Daar heb je zo'n zandverstuiving, een meter of 40 naar beneden, 30, 40 meter. Oneindig gespeeld tot mijn 14e, 15e. En we hebben daar heel veel gebouwd als groepje jongens in die buurt. Want wij woonden ook midden in dat bos. veel natuur om ons heen. Dus dat is altijd in mijn achterhoofd blijven zitten. En heb ik, dat is zeker een hele belangrijke drijfveer van hoe ik werk, wat ik doe. Ook bijvoorbeeld omdat mijn familie komt uit Noorwegen voor een deel. Gingen wij ook altijd naartoe, elke zomer. En als je ziet hoe men daar met respect voor die natuur, terwijl er heel veel natuur is en weinig mensen wonen. En dan nog werd op het kavel van mijn oom, oud-oom, en als ze een huis bouwden, elke boom werd gespaard. En er werd heel precies een plek gezocht waar je ging, waar je dan ging wonen. Waar je bijvoorbeeld je hut neerzette. Ze hebben allemaal een hut voor in de zomer. Een zomerhuis, ja. Wij hadden ook geen hekken om onze bostuin. En mijn ouders hadden eigenlijk amper wat aangelegd. Dus een grove bostuin, alle bomen laten staan. Maar ja, zo gaandeweg kwamen er steeds meer huizen in het bos. Werd langzaamaan werd dat een woonwijkje met heel ruim opgezette kavels. Met nog steeds tussen elk kavel 10 meter of 20 meter bosstrook. Maar die mensen gingen dat gevecht aan. Dus die gingen een hek zetten, die gingen allemaal bomen kappen. Want die wilden zon in het huis. Of nog meer zon in het huis. En die vonden dan vervelend dat de reeën en de konijnen 's nachts hun bloempjes op aten en zo. En dat heb ik toen ook, mijn ouders, dat hebben wij nooit begrepen. Dus je gaat toch in zo'n mooi bos wonen om van dat bos te genieten. En daar niet mee een gevecht aan te gaan. En dat is altijd wel blijven hangen. Dus we hebben altijd ik denk die synergie en dat meer symbiotische van natuur en cultuur, van stad en land. Dat je dat weet te behouden, dat ontzettend belangrijk is. Daar geniet volgens mij, dat merk je ook, elke stedeling elke moderne stedeling is verzot op natuur, zegt men al. Maar dat wordt dan vaak een reis in auto of vliegtuig voor 1-2 weken en dan weer terug. Dus dat is een heel extreme, twee extremen zijn dat. En dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Dus het zou heel mooi zijn als je nu die stad langzaamaan laat vergroeien tot natuur ook. En dat, dus wij kunnen heel veel natuur herstellen, ook in de stad. Ja, want nu is natuur in de stad is een park. En daaromheen staan heel veel huizen of misschien een binnentuin en that's it. Ja, en wij hebben in het boek heel veel voorbeelden naar voren gehaald. Waarbij dus de natuur wordt uitgenodigd in het gebouw, of waarbij het op het gebouw gaat, of waarbij het bijna naadloos in elkaar overgaat. Je niet meer zo goed begrijpt waar stopt het een en waar begint het ander. Ja, en we hebben het ook gemerkt bij Hotel Jakarta in Amsterdam, wat we bouwden met geprefabriceerde houten modules. Dus echt een helemaal houten hotel. Met een rare driehoekige vorm waar we het op moesten bouwen. De locatie was driehoekig. Daar kun je bijna geen hotel in krijgen. En op een gegeven moment hebben we gezegd, in het midden, die binnenste driehoek, ja, daar kun je niet echt iets mee. Daar zetten we gewoon, dat gebouw van 5, 6 verdiepingen, daar zetten we gewoon een glazen dak op. En we gaan een mooie tropische tuin maken. Subtropische tuin. Want dit was vroeger de plek waar de schepen naar de oost vertrokken, naar Java. Het heet ook Java-eiland. Dus wij vroegen aan de Hortus Botanicus en aan het Tropenmuseum, willen jullie meedoen om hier ook een soort ode aan die geschiedenis van Nederland te brengen? En als het ware, ik ben niet Indonesisch, ik ben er zelfs nog nooit geweest. En ik ga dat ook niet namaken. Maar ik dacht, het is wel mooi om met dat thema iets te doen. En we hadden eigenlijk nooit gedacht dat dat zo'n waanzinnig succes was. En dat dus iedereen die daar binnenkomt, het vooral heeft over hoe ontspannen het voelt en hoe relaxed en hoe fijn de sfeer is. Maar daar hebben we dat eigenlijk in eerste instantie helemaal niet voor gedaan. Ja. Dus, en dat gebouw is van als je binnenkomt, tussen dat je binnenkomt en dat je naar je kamer ingaat, is er maar één deur, namelijk je kamerdeur. Dus het is ook een hotel, dat hadden we niet bewust zomaar door de sprinklerinstallatie. Die entree waar je het net over had, het is een fijne entree. Oh, dat is echt zo fijn. Zo fijn. Ja. Je hoeft nergens een deur. Het restaurant, de bar, de lunchroom, de bakker, de bakkerij, de gangen, de banqueting hall, alles zit aan die ene ruimte vast. En alles gebeurt via die grote subtropische tuin, atrium. En dat maakt het onwijs fijn. Jij werkt heel veel met hout nu, hè? Ja. In hoeverre, je had het net over, ben je half Noors of van beide kanten Noors? Ja, je zou letterlijk kunnen zeggen kwart, geloof ik. Een kwart, je bent kwart Noors. Je bent daar natuurlijk veel geweest. Ja. De Scandinavische architectuur, gebouwen, kunst staan bekend om, maar ook veel gebruik van hout. In hoeverre is dat ook de Noor in jou, die gewoon ontzettend van dat materiaal houdt, omdat je daar veel mee in aanraking bent geweest, veel mooie voorbeelden van hebt gezien? Ja, dit was een gevoelig puntje altijd tussen de familie in Noorwegen en ons. Want mijn oom is ook architect geweest, mijn opa ook. Runs in the family. It runs in the family. En met de Noorse familie over architectuur praten is vrij moeilijk. Want de gebouwen die daar gemaakt worden zijn tamelijk traditioneel. Zeker tot de jaren 50, 60. En dat was altijd wel goed. Gewoon hele mooie houten huisjes, heel simpel. Dat is nu wel een beetje moeilijk aan het worden. Dus wij noemden, althans mijn oom vooral, die zei ja, eigenlijk zijn het een soort cultuurbarbaren. En werd vooral de kwaliteit van architectuur uit Finland, want daar had hij ook stage gelopen, een jaar gewerkt, uit Finland of uit Denemarken gehad. Die staan bekend om hun design. De Noren niet. Aha. Dus waren meer de ambachtelijke uitvoerders. Als het ging om ontwerpen, dan ging het om Scandinavië. En familie was Noorwegen. En als je dan met de familie over ontwerpen sprak, dan ging dat vaak mis. Aha. Dat is echt de running gag. En hoe word jij dan nu gezien? Als het recalcitrante achterneefje of neefje? Vanuit Noorwegen bedoel je? Ja? Nee, we hebben nog steeds contact. Mijn zus heeft net nu een heel mooi summer cabin, een huis gekocht, wat mijn vader altijd heel graag wilde, maar het is hem nooit gelukt. Maar dus we komen er nu ook weer vaker. En ze vinden het heel erg leuk om te zien wat wij doen, maar bijvoorbeeld ik werk nooit voor ze. De hele familie heeft al aardig wat huizen laten bouwen en zomerhuis laten bouwen, maar ik heb nooit een ontwerp eigenlijk voor ze gemaakt. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Maar heb je wel eens gehoord dat ze iets mooi van je vonden of dat ze het hadden gezien? Ja, dat... zeker. Ja, ja. Dus ze waarderen wel jouw werk? Ja, vooral... Ja. Eigenlijk alleen niet vice versa. En die Noor staat toch dit interview Nee, ze willen dit zeker. En op een gegeven moment werd ons huis in Zwitserland gefilmd door, ik geloof het heet Det Wilde Huset. Dat ging over bijzondere huizen in de natuur. Ja. En dat is uitgezonden in Noorwegen. Nou, dat was wel even een dingetje natuurlijk. Dat vonden ze heel erg indrukwekkend. Dat opeens kleine neef uit Nederland binnenkwam via tv. En sindsdien zijn ze er meer in geïnteresseerd. Maar nogmaals, de Noren lopen niet over in refinement. Nee. Die woning waar je het net over had, die staat ook in het boek. Hè? Dat is een huis van jou, Villa Vals heet dat. Ik weet niet, verhuurd of woon je daar ook nog delen van het jaar? Het wordt, schitterend gebouw. Ja, het wordt bijna permanent verhuurd. Het is een doorslaand succes. Hoeveel huizen heb je eigenlijk? Eerlijk. Moet ik dat hier over de hele wereld? Nee. Ik ben net bezig om te verhuizen na heel veel jaren. In de binnenstad van Amsterdam wonen. We zijn nu een tweede huis aan het maken. En dan moeten we even kijken hoe we dat precies gaan doen. Hm. En het rare is, ik ben al 6 jaar bezig om een heel duurzaam huis te bouwen van hout met 400 zonnepanelen. Dus echt een energiefabriek. Net boven Amsterdam. Een verlaten agrarisch bedrijf waar bestemmingswijziging moet plaatsvinden. Nou ja, dat is gewoon echt een nachtmerrie. We zijn al 6 jaar aan het wachten. En het, of vergunningen, of wat? Vergunningen, rechtszaken van buren. We zijn alleen maar aan het verbeteren. Asbest weg aan het halen, saneren. Heel veel gebouwen slopen. De helft van het kaver gaat natuur worden. Maar ja, dat is blijkbaar niet goed genoeg en te moeilijk. Maar wat is dan, waar zit dan de weerstand? Is het omdat het anders is? Of... Regeltjes. Regeltjes. Maar je omwonenden, die komen niet met die regels, toch? Ik bedoel, nee, maar die hebben natuurlijk het recht weer om bezwaar te maken. En omdat er... Ja, die gaan schermen met autobewegingen die toenemen. Terwijl er nu allemaal vrachtwagens steeds af en aan reden. Als op een agrarisch terrein. Maar ja, dan moet de rechter dan toch naar kijken. En ook in de Raad van State weer. En ook dit. Een parallel met jouw ouders die dan in botsing kwamen met omwonenden. Omdat jullie geen hekken hadden en geen regulering. Mensen zijn natuurlijk nogal raar wat dat betreft. En dus je maakt een plan wat een onvoorstelbare verbetering is van de toestand. Maar ja, iedereen heeft toch zo zijn eigen motief om dat dan niet te willen. Ja. Wat deden jouw ouders eigenlijk? Ik weet het ook niet. Die waren dan heel koppig om gewoon wel daar te gaan wonen op hun manier. En de reeën mochten wel aan de plantjes eten. En ik zie ook een soort parallel in een soort toch een soort koppige eigenzinnigheid die je dan blijkbaar toch ook mee hebt gekregen. Dat jullie lekker buiten mochten spelen. En, nou ja, mijn moeder was zeker niet koppig, maar een ongelooflijke intelligente open-minded dame die uit een heel echt gereformeerd dorp, gereformeerde familie kwam. Met een heleboel zussen. Nou, dan heb je het over de jaren 40, 50. En eind jaren 50 ontmoette ze mijn vader, die als textielingenieur bij Nijverdal ten Katen werkte. Ja, en mijn moeder die was meer geïnteresseerd in Arne Jacobsen, modernisme, Bauhaus, Rietveld. Dat, het is een heel moderne kijk op de wereld. Mm-hmm. En dus vroeg ze ook mijn oom, architect, vroeg ze om zo'n huis te bouwen. Ik was laatst in een huis van Rietveld, dat te koop stond in Ilpendam. Ik ben toch gaan kijken, dacht, wie weet is dat wat, als, om buiten te gaan wonen. En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat ik kwam daar binnen en ik raakte helemaal overweldigd door dat ik stapte gewoon mijn ouderlijk huis binnen. Dus ik had me nooit gerealiseerd dat het soort mix was van Scandinavisch Rietveld. Alle details waren gelijk. De raamuitzet dingetjes, de keuken, bad, alles was precies. Dat was een wat luxer huis. Wij hadden een veel eenvoudiger bungalow. Maar ik dacht, oh, dan ga ik terug naar Nijverdal in mijn gevoel, voor mijn gevoel. En dus emotioneerde het of was het meer gewoon alleen herkenning? Nou, het was in eerste instantie herkenning. En later ook wel als een soort hele zware deken. Dat ik dacht van nee, dat ga ik niet doen. Want dan ben ik weer. Het lijkt me toch een beetje. Terug naar af. Ja, of af. Ik had wel zin om verder te gaan. En niet. En toen dacht ik, kom, ik ga een eigen huis bouwen. Daardoor kon ik dat stuk grond in net boven Amsterdam verwerven en daar die huizen. Alleen dat heeft zo lang op zich laten wachten dat ik dat toch maar niet meer doe. Dat ik, of niet meer doe. Ik doe het wel, maar dan ga ik er een andere bestemming aan geven. En waar ga je dan wonen? Ja, ik heb een beetje een luxe probleem nu. ik moet snel een keus maken. Oké, en waar bestaat je ouderlijk huis nog? Ja. Ga je er nog wel eens langs? Of heb je het wel eens, niet. Ik ben er nog een jaar of 4 geleden geweest. Het was 58 jaar in bezit. Dus dat is natuurlijk heel erg lang. Mm-hmm. En uiteindelijk verkocht aan een gezin met 3 kinderen. Het ging allemaal niet zo vlot. En dat hebben we eigenlijk heel. Dachten we, joh, het is wel goed. We verkopen het aan hun. Heel blij om. Heel erg leuk om te zien dat je het kan doorgeven. Aan weer een gezin met weer jonge kinderen die op zo'n waanzinnig mooie bostuin kunnen opgroeien. Dus je kunt vanuit dat huis loop je meteen het bos in. En dan kun je 12 kilometer over Sallandse Heuvelrug, Lemelenberg, helemaal tot Holte. Kom je niks meer tegen. Het is natuurlijk ook helemaal niet gek dat jij dan jouw hele leven wijdt aan een soort integratie van gebouw en natuur. Als dat is wat je de eerste 15, 17 jaar hebt gekend. Ik kwam door toeval in Amsterdam terecht. En ik, dat heeft hoezo mij door toeval? Dat wil ik dan meteen weten. Ja, ik had een vriendin. En zij kreeg een baan in Amsterdam. En ik was net afgestudeerd. En ik dacht, ik ga wel mee. Mm-hmm. Dan begin ik daar een bureautje. En dat was helemaal niet mijn plan. Want ik zat in Delft. Ik was net anderhalf jaar, of ruim een jaar in Barcelona geweest. Ja, bij Enrique Miralles. Precies, ja. Enrique Miralles. Dat is ook een leermeester van je. Ja, naast Max Rieselada. Ja. Wat heb je van Miralles geleerd wat jou heeft gedefinieerd als de architect die je nu nog bent dan? Nou ja, misschien een beetje een open deur, maar dat ontwerpen gaat. Steve Jobs zei ooit, design is a funny thing. Want het is niet hoe het eruit ziet, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erover een hele mooie conversatie die hij had met zijn zoon en dochter over welke nieuwe wasmachine gaan we kopen. Waar moet hij aan voldoen? En als je daar diep in duikt, dan kom je erachter wat ontwerpen betekent. Waterverbruik, energieverbruik, snelheid. Dat ging over heel andere dingen dan over hoe zo'n ding eruit ziet. Dus bij een wasmachine misschien vrij eenvoudig. Maar bij architectuur gaat het ook eigenlijk helemaal niet om hoe het eruit ziet. Maar het gaat erom hoe het werkt. En als het niet goed werkt, dan is het vaak gewoon niet goed. Dan ben je snel klaar ermee. Het liefst wil je allebei, toch? Wat je overigens niet ontslaat van het geven dat je het ook mooi moet maken. Ja, dat kan je net zeggen. Dat nooit. Ja. Maar het rare is ook dat heel veel gebouwen die bijvoorbeeld bij vlak na oplevering, vlak nadat ze klaar zijn in de geschiedenis, mm-hmm. verketterd werden door de mensen omdat ze het lelijk vonden. Ze het vreselijk vonden. En bijna al die gebouwen die dan 1, 2, 300 jaar later monument zijn en dus moeten blijven bestaan, ja, die worden door iedereen gekoesterd. Mm-hmm. Niemand wil dat zo'n gebouw nog weggaat. En dat zit hem eigenlijk altijd in, je kunt wel zeggen, de liefde waarmee het gemaakt is. In hoe het in elkaar steekt. Hoe echt letterlijk hoe het ene steentje op het andere gelegd is. De aandacht, het ornament. En dat kan heel abstract zijn, maar het zit hem eigenlijk altijd in veel meer dan hoe het eruit ziet. Want ja, in eerste instantie vond men het lelijk. 50 jaar later vindt men het prachtig. Dus dat is ook maar heel... Het is heel gek. Eigenlijk heel gek. Jij zegt eigenlijk van de esthetiek die kan, die verandert toch zoals de wind waait. Dus begin in ieder geval bij dat het een functioneel gebouw is en dat het goed zijn dienst doet waar het voor gebouwd is. Het moet werken. Ja, dus de meeste opgaven nu bestaan uit zoveel vierkante meters. Dat soort woningen moeten erin. En kantoorefficiëntie, 14 meter 40 breed. Dus zeg maar, de harde eisen zijn echt volledig vastgetimmerd in... Dat gaat namelijk over rendement, over efficiëntie. Maar ik denk dat een gebouw, een goed gebouw... Bij een goed gebouw is dat maar een heel klein onderdeel. En als je die andere dingen veronachtzaamt... dan staan, als je niet oppast, die 14,4 meter brede... efficiënte kantoorkolos, die staat 15 jaar later leeg. Die kun je slopen. Dus dat werkt niet. Maar op het moment dat het gebouw beter vastzit aan zijn omgeving... beter functioneert in de stad, betere buitenruimtes heeft... geliefd wordt of flexibel kan zijn... dan zie je dat zo'n gebouw een veel grotere kans heeft... om langzaamaan onderdeel te worden van een stad die... die steeds meer gekoesterd en geliefd wordt. En dat zijn toch de leukere steden. Ik ben absoluut niet zo voor dat constante behouden van alles. Hè. Tegenwoordig is alles wat oud is, moet behouden blijven. Hè. Dat hele idee van UNESCO gaat vaak wel heel ver. Niet door UNESCO zelf, maar er wordt altijd meer geschermd. Van, je mag niks veranderen. Dat zegt UNESCO trouwens over helemaal niet. Maar daar ben ik helemaal niet zo voor. Maar ik vind het wel... belangrijk dat gebouwen de kans krijgen om te aarden. En dan hebben we het wel even over, laten we zeggen, 100 jaar. 100 jaar, ja. 50, 100 jaar minstens. En niet dat vervangen. Je had het net zo mooi over dat je met liefde moet bouwen, eigenlijk. Dat je iets met liefde moet maken. Ja. Als jij nou door een stad loopt, voel je dan, of zie jij meteen, heb je er een gevoel bij of iets met liefde is gemaakt of niet? Is dat iets wat je ook meteen kunt zien? Ja. En waar zit dat hem dat dan in? Ik heb gemerkt, en daar is dit boek ook een weerslag van. Want heel veel gebouwen die hierin staan, zijn gebouwen die ik misschien wel 30 jaar, 40 jaar geleden gezien heb. Voor het eerst. Hmm. En die een diepe indruk op mij maakten. Waarvan ik toen nog vaak ook niet begreep waarom, hoe zit dat. Hmm. En langzaamaan begin je erachter te komen. Ah ja, maar dat is er gewoon zo goed aan gedaan. Dus daarom, dat blijft in je hoofd zitten. En dit boek is eigenlijk een verzameling daarvan. Net zoals dat is van Iwan. Want Iwan reist oneindig veel over de wereld. Fotografeert voor alle grote bureaus. Alle beroemde bureaus in de wereld. En heeft ook heel veel eigen projecten. Prachtige fotoprojecten in vooral in Afrika. China, Azië en Afrika. Dus dat is eigenlijk die weerslag daarvan. En wat je bij die gebouwen ziet, is dat ze dus... Ja, veel meer zijn dan een optelling van... Functionaliteiten. Functionaliteiten. Ja. Ik, natuurlijk, je hebt ook wel een beetje last van beroepsdeformatie. Dat ik ook soms dingen zie die bij heel veel mensen er niet toe doen. Mm-hmm. Of die zeggen, dat maakt mij niet uit. Maar dan denk ik, ja, maar dat is niet waar. Want waarom ga je dan, als je vakantie hebt, voor heel veel geld, naar een plek toe waar je staat te vergapen aan de prachtigste dingen? En dan kom je weer terug in Nederland en dan ga je weer aan het werk. En dan zou je zeggen dat het er niet toe doet. Mm-hmm. Dat geloof ik dus niet. Dus blijkbaar heb je je opgeladen in die vakantietijd. Om daarna weer de ongelooflijke lelijkheid tegemoet te kunnen treden. Waar je je dagelijks in bevindt. En dat is... Nou, ik was net in een gebouw dat als voorbeeld dient voor een nieuwe opdracht die we hebben. Mm-hmm. Dus we moesten even een rondleiding krijgen. Welk gebouw? Dat ga ik even niet vertellen. Oké. Maar ik kon wel huilen. Ik kon echt wel huilen. Alles in dat gebouw was naar. Hoe? Een optelling van EHBO-dingetjes, veiligheidsdingetjes, portalen waar je doorheen moet, camera's, verlaagde systeemplafonds, microfoons. Beetje zoals hier. Gigantische beeldschermen waarop allerlei reclame je als een gekte... dat ik denk, dit is een soort nachtmerrie. Om zonder ramen, een grote zaal zonder ramen. Ik zeg, dit is echt een nachtmerrie. Wat vinden mensen hier leuk aan? Terwijl ik net uit... Ik moest in Zwitserland zijn in het huis. En sliep daar niet, want het was verder bezet. Dus ik sliep bij vrienden die een kleine bed and breakfast hebben. En die hebben een oud huis omgebouwd. Hele mooie, moderne inrichting met deels Deense meubelen. Teruggebracht een beetje naar de bron. Dat huis heel simpel gehouden. En zij bedient ons dan 's ochtends met een ontbijt dat ongeëvenaard simpel en gezond en mooi is. En toen dacht ik, ja, dit is bijna een soort... Beter kun je het niet hebben. Het is niet duur en beter kun je het niet hebben. Eigenlijk heel veel is van dit die dure boek gebouwen. Een pleidooi voor stop liefde in je gebouwen. Ja, waar nou ja je ik woont. Hoop ook dat mensen dit boek zo ervaren. Want ja, ik heb dit met ontzettend veel liefde en plezier gemaakt. Dat straalt er echt ook en daarom vanaf. Ook, en dat is misschien wel een nog wat onderbelicht onderdeel. Er staan 600 analyse-tekeningen in van al die gebouwen. En aan die tekeningen hebben 40, 50 mensen bij mijn bureau 8 jaar lang, 10 jaar lang gewerkt. Steeds opnieuw te proberen om middels een... om één axonometrische... dus één tekening van half van bovenaf... of één doorsnede... een gebouw te kunnen doorgronden. Want als je... Die tekeningen zijn nooit in één keer gemaakt. Die zijn wel 20 keer getekend. Ja, we kunnen nog uren over dit boek doorpraten. Ja. 1400 pagina's, ongelooflijk veel mooie foto's. Maar we zitten een beetje tegen de tijd aan. Het. Wat ga jij op de tegel zetten? Ik denk dat ik erop ga zetten... dat... duurzaamheid is de ultieme vorm van naaste liefde. Nou, prachtig. Ook heel mooi uit dit. Had je die al bedacht of niet? Ja. Dit is zo mooi omdat we het erover hebben gehad. Ik ben een keer eerder hier geweest, dus ik voel me weer dat ik 2 maal in Kunststof heb mogen optreden. Dus door die eerste keer wist ik, oh ja, je moet volgens mij een tegel beschrijven. Die ga ik erop zetten. Duurzaamheid is... de ultieme vorm van naaste liefde. Ja. Te denken altijd weer naaste liefde is zo heel dichtbij. Maar dat werkt niet. Met duurzaamheid pak je iedereen, alles. Flora, fauna, iedereen. En als je duurzaamheid overslaat... dan valt er zometeen niet zo heel veel naast de liefde meer te geven. Als we niet oppassen. Nou, echt met deze mooie woorden, Bjarne, ga ik afronden. Dank je wel. Dames en heren, dit was Kunststof. Vanavond met architect Bjarne Mastenbroek. Straks hier op NPO Radio 1, Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Meter en Hans van der Stegen. Hele fijne avond. Dank meneer Mastenbroek. Morgen is er Maandjaren. En maandag zijn wij er weer met actrice Hadewig Minus. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op... e-boekhouden.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. What the one for me? Formidable. Een concert vol Franse chansons. Van Barbara tot Brel, van Aznavour tot Trenet, door Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta. Kijk op sinfonietta.nl. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Voor wie graag luistert naar klassiek. Omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. AVROTROS helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. Meer financieringsruimte met vastgoedinvesteringen tot 50 miljoen en zelfs daarboven? Er is meer mogelijk bij RNAB, de vastgoedfinancier van Nederland.